Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Kiss Kiss in the Mix, Asaf Avidan, One Day Reckoning Song. Înainte să ne pregătim de primele mesaje care vin prin SMS la 0722 20 60 20, o avem pe Antonia Marabu, remixul semnat DJ Asher, and Screen, Nagoale și Kaoma, Mirame și apoi Smiley cu Alex, Dincolo de Cuvinte. E super party de început de săptămână la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss, kiss, your waves will hit me like deja vu, vu.

încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy.

Veche de la Rihanna, un adevărat gold. Man Down. Avem postarea Star de Kiss-uri chiar pe wall-ul Kiss FM pe facebook.com/kissfmromania, așa încât în 10 minute de acum încolo alegem câteva mesaje dintre cele care vin ca și comenturi la postarea de care vă ziceam. Pentru asta intrați pe facebook.com/kissfmromania. Andra, Inevitabil va fi bine și J Balvin, Tranquila, următoarele două super hituri pentru voi la Kiss Kiss in the Mix. Party people, this is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Să-ți iubirea.

Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM, asculți doar hituri, iar adevărații gameri știu deja. Astăzi se lansează Grand Theft Auto 5 de la ora 22 și 30 de minute în Media Galaxy din Molvitan. Dacă ești gamer înrăit, n-ai voie să lipsești de acolo. Grand Theft Auto 5, primul din serie care include modul multiplayer. Dacă ești fan adevărat, trebuie să fii acolo. Jocul va fi încercat pe console PlayStation 3 cu multe surprize și premii care vor recrea atmosfera din joc. Grand Theft Auto 5, lansare începând cu ora 22 și 30 de minute în această seară în Media Galaxy din Molvitan. Iar pe facebook.com/KissFM România, Cătălina Maria zice că vreau un mesaj pentru voi și toți cei care sunt bobocei, vă pup. Iar Mădălina vrea pentru Cristina, J. Yolo, te pup, pa, pa. Vine mai încolo piesa, până una alta, pe 8 fix am pregătit Avicii și Aloe Black, Wake Me Up. Rămânem cu voi la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Yes. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Hey, pare pipă, bună seara! Bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix. Ora a doua de party începe chiar acum. Mai departe cu voi DJ Young și DJ Jonesy in the Mix. În 10 minute pregătim alte mesaje, alte dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. La Kiss FM asculți doar hituri. Darkness.

sing with me. Let's go. Piesa nouă, Caira, Besame, la Kiss Kiss in the Mix. Dintre mesajele care vin la 0722 20 60 20, Gianni vrea pentru Flori. Salutare DJ, foarte faine mixurile, ca de obicei, ascult Kiss FM non-stop. Seara, dimineața, la muncă, sunteți number one în România. Vreau un mesaj pentru colegii mei, Ștefan și Cristi, semnat Nicu din Mediaș. Și pentru Andreea Maria, Alin vrea o piesă cu Mateo. Am pregătit puțin mai încolo, până una alta vine Nicole, Sherry, Memories, avem Van Cașa și Timbaland cu One Republic, Apologize. DJ Young și DJ Jonesy cu voi in the mix la Kiss FM. Mixăm doar hituri. I keep your number, my bed. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Yeah, I love I'm holding on a rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. Trumpet Lights, editul DJ Khan. Suntem din nou cu ochii pe facebook.com/KissFM România la postarea Start Dedicații, de unde alegem alte mesaje după ce mixăm Shift și Marius Moga sus pe toc. Mateo, amândoi, pentru că ne-ați cerut o piesă de la Mateo și Rihanna vine cu Diamonds. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri, e party de luni. 40 de minute non-stop mix.

like a diamond. So shine. Mare bipă, Rihanna Diamonds la Kiss Kiss in the Mix. Să vedem ce mesaje mai culegem de pe facebook.com/KissFM România de la postarea Start de Kiss-uri. Adina Maria vrea pentru colegii ei cei mai muncitori. Data viitoare stăm două zile la Brașov. Bianca Maria pentru toate fetele young, single and sexy din București. Vă pup, Kiss FM. Piesa pe care și-au dorit-o ele este Shift și Marius Moga sus pe toc. Și Gabriel vrea pentru soția sa, Gabriela, care i-a dăruit două comori de flăcări. Iar Călin din Pitești vrea pentru elevii clasei a 11-a C de la Liceul Teoretic Ion Barbu și un mesaj: anul ăsta trebuie să ne apucăm de carte că vine bacul. E cea mai mare problemă pe care o aveți în momentul ăsta. Connector vine într-o variantă DJ Usher în Screen Club Edit pentru piesa pe care o știm foarte bine, Dă-te în dragostea mea. Bedouin Sound Clash, Brutal Hearts și ora se încheie cu Robin Thicke, T.I. și Pharrell, Blurred Lines. Rămânem mai departe cu voi, DJ Young și John C. in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Party people, this is DJ Young and John C. in the Mix on Kiss. Camere și dacă vrei, aici chiria mea nu se plătește în lei și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok, ei, hey, hey. Și printre inimă plin și caut una pentru mine ca să dau Pamela schimb. Dar parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ceea ce simt. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce acud în timpane e vocea inimii. Supăra, mai dă-te în dragostea mea. Știi că te voi înjura. Mai dă-te în dragostea mea. Eu nu mă pot enerva, că știu cum e inima. Așa că-ți mai zic ceva. Mai dă-te în dragostea. Că inima e prea complicată, să nu-mi bat capul cu ea, că nu s-o înțeleg niciodată. Fiindcă așa e dragostea, în nopțile-s furtunoase, e prea furtunoase, da. Deși te doare, dar ea îți face zile frumoase, zile frumoase, da. Dar dragostea-n voi, dacă tăpă la voi, da, da și pe la noi. Păpunem în voi, o împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și înapoi. Fără dragoste am fi nimeni, am fi vie și am viață. Inii care bat în același BPM. Urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce acud în timpane e vocea inimii. Dacă mă vei supăra, mai dă-te în dragostea mea. Știi că te voi înjura. Mai dă-te-n dragostea. DJ Young și Jonesy. Just let me liberate you. You don't need no. Hey, so hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your past too. Swag on the when you drag casual. I mean, it's all unbearable. 100 years not there when I pull up on side, let you pat me back. Nothing like your leg, guy. He too square for you. He don't smack me, say that boy your hair like. So I dead watch and wait for you to salute and chew dead pimp. Not many women can refute dead pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused. Dead pimp. Chisomanilor, Robin Thicke și T.I. împreună cu Pharrell, Blurred Lines la Kiss Kiss in the Mix. Pe final de oră avem piesa Non-House pe 9FIX și apoi pregătim acea oră specială, căreia noi îi spunem ora fără publicitate, doar cu hituri mixate. Pentru voi, DJ Young și DJ Jonesy in the Mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri, ne întoarcem repede. Back to the hits. Kiss FM. Llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Sobre mi beso, la tarde se ha puesto.

bun sau rău i-am așa. Noi doi știm prea bine că iubirea ne foame nu ține, dar să știi că mi-e sete de tine, bunărea ești a mea. Noi doi știm prea bine că iubirea ne foame nu ține, dar să știi că mi-e sete de tine, bun sau rău i-am așa. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține, dar să știi că mi-e sete de tine, bunerea ești a mea. Sete de tine la Kiss Kiss in the Mix. Continuăm petrecerea, DJ Young și DJ Jonesy cu voi. Uite un dedichis de la George din Câmpia Turzii pentru cea mai tare gașcă, Remus, Adi și Bodo. Spola treaba acolo, vă așteptăm cu drag acasă. Și Mihai vrea pentru Adina, DJ Sava și Mișa Tenerife, cu mesajul să nu uiți că mă gândesc în fiecare clipă la tine. După Sava și Mișa avem Anna, dacă mai țineți minte, Tell Me Why. Și apoi mixăm Ellen Levon, Dancing to the Same Song. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. I got a pocket full of cash and a pocket full of dreams. I leave the town, know what I mean. I got my ghosts around me. We're taking off at this city, led by the sound of R.O.P.

Rockin' up Romanian girls, party rockin', rockin', rockin'. Alicia Keys la Kiss Kiss in the Mix. Dedichisul următor este de la Bianca din Slobozia. Pentru cea mai bună mătușă din lume, zice ea. Pentru Ionela, la mulți ani, te iubim mult de tot. Uite și o piesă care vine pentru acest dedichis, Elena și Glenn Secou. Black Sea Girls, mă mut la mare și ora se încheie cu Pink și Nate Rose, Just Give Me a Reason. Avem toate motivele să continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri.

Isomanilor, Party People, final de oră la Kiss Kiss in the Mix, dar de-abia am început săptămâna. Ne întâlnim în fiecare seară până joi la Kiss Kiss in the Mix. Suntem cu voi, DJ Young și DJ Jonesy. Să aveți parte de o seară excelentă și de o săptămână așa cum vă doriți. După ora 10, continuă super hiturile Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri.